Nowy dzień powitał Bryan Adams. 23 minuty po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. Czyli trzy wybrane wydarzenia z historii z 5 marca. Trzy razy urodziny. W 1234 roku urodziła się święta Kinga, księżniczka krakowska i sandomierska, bohaterka ludowych podań i legend, m.in. o powstaniu kopalni soli w Wieliczce. Przypomnijmy, że zmarła w 1292 roku, a została kanonizowana w 1999. Urodziła się 785 lat temu. Z kolei 507 lat temu urodził się Gerhard Kremer, flamandzki geograf i matematyk, twórca nowoczesnej kartografii matematycznej, autor globusów i map. To właśnie on w 1585 roku zaczął wydawać zbiory map, dla których użył po raz pierwszy nazwy Atlas. Zmarł w 1594 roku. A 445 lat temu urodził się William Outred, angielski matematyk. To właśnie on wynalazł suwak logarytmiczny. Jako pierwszy zastosował znak mnożenia X w napisanym przez siebie podręczniku. William Outred, wspominamy go, urodził się w 1574 roku. Trzy daty na teraz, tak się złożyło trzy razy urodziny, ale nie tylko w muzycznym trójkowym kalendarzu, już za niespełna godzinę. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z 5 marca. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą to za 6 minut. Give me that look. To lift me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find a perfect words. Can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn. Shoot me straight. I got some friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache, so pour it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything you got right here, right now. Make it burn. Make it burn the whole way down. me straight. Shoot me straight. Come on, come on, come on. Bracia Osborne zawsze dobrze robią. Punkt 4:30, czas na prognozę pogody. Pogoda w Polsce kształtuje niszę znad Zatoki Fińskiej. Z zachodu będzie napływała chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale miejscami będzie padał deszcz, najmocniej na Pomorzu, za to w górach sypnie śniegiem. A wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na wschodzie i północy kraju silny. No i jeszcze w większości regionów w porywach do 70, nad morzem do 100 km na godzinę. No ale po południu od zachodu wiatr stopniowo słabnący. Ciśnienie rośnie, ale i tak niskie. W południe w Warszawie wyniesie 986 hektopaskali. Temperatura, no jak na początek marca, chyba nie mamy co narzekać. Niższa niż wczoraj, ale i tak jest nieźle, od 4 stopni na Pomorzu i na Kujawach. 7-8 stopni w centrum. Najwyższa temperatura dziś miejscami na południu kraju do stopni 10. Ale jeszcze z samego rana pamiętajmy o tym silnym, porywistym wietrze, który to zwiększa uczucie chłodu. Odkładamy pogodę na bok. Czas na muzykę i na nasz cykl 3 na raz. Po pierwszej nutce, właściwie w trakcie, to już będzie chyba wszystko wiadomo. Ale uwaga, jeszcze druga i trzecia, która może zmylić. Proszę wytrzymać, proszę skojarzyć, co łączy trzy różne nagrania. 71335 SMS-owo tu i teraz. Trzy na raz, część pierwsza.

zostanie żadna myśl, której puenty ważnej tak nie domyśli się już nikt. Teraz wiem, kończył nigdy już tego, co powiedzieć ma. Teraz wiem. Jeszcze na koniec takie małe, niby niebolące, ale jednak. I już po wszystkiemu. Trzy na raz i piękne odpowiedzi państwa. Brawo, trafiony, zatopiony. W dniu dentysty wietrzny Gdańsk pozdrawia i pani Jeza, pani Isa. Zęby. Dentysta. Pan Wojtek na miejscu drugim, a na miejscu trzecim pan Maciek. Rwanie albo wyrywanie. I tak to też wybrzmiało w naszym cyklu trzy raz. Myj zęby, fasolki przestrzegały w minutowym, jakże wymownym nagraniu. Tadeusz Faliszewski. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie i przed chwileczką ból proletariatu. To w naszym cyklu trzy na raz, dziś w dniu teściowej. Przepraszam, w dniu dentysty. Ale w dniu teściowej też jakoś tak się skojarzyło. No taki akurat dzień. Masz ci. Chciałoby się powiedzieć, że 4:44, ale jeszcze brakuje tak ze 4 minut. Sprawdzamy listę obudności. Między innymi te krajowe, choć jedną nóżką zagraniczne sygnały od pana Andrzeja z okolicy Ryk. Dziś kierunek Wilno i buja autem na boki. Prosimy o szczególną ostrożność. Tak, w wielu miejscach rzeczywiście nie tylko silnie wieje, ale także zwiększa uczucie chłodu ten silny, porywisty wiatr. Zwracamy na to uwagę. Sygnał od państwa Agaty i pana Maćka z Białogardu, z trasy Bobolice Szczecinek. 7 stopni, mimo że na Pomorzu to wydaje się, jakbym był w górach, bo chyba halny. No tak, w wielu miejscach do 70, miejscami do 100 km na godzinę. Pan Janusz z Sosnowca. Tak, to można zaczynać dzień. Szczególnie pan Janusz zadowolony z nagrania pani Agaty, która to pojawiła się chwilkę po godzinie 4. Tak, to można zacząć dzień. Kawa już stygnie. Projekty szybciej się składają w całość. Ciekaw jestem, co na to pani Asia z Podkonina, która to od wczoraj może i nawet jeszcze wcześniej ugrzęzła w papierkach, ale wczoraj słyszeliśmy ten sygnał. No a dziś 5 stopni. Niestety tę dodatnią temperaturę niweluje silna dujawica i ślimaczenie. Nic to. Sił w narodzie. Wieje przetrzyma i te pogodowe niedogodności również z ciepłą wtorkową bryzą. Tak to formułuję. Pozdrowienia pani Asia z Podkonina właśnie. Pani Agata z Krakowa, także zadowolona z muzycznego dwupaku marzeń. Zdaje się, że to było chwilkę przed 4:30. Pan Paweł z Łosic również kłania się nisko wszystkim. Meldunek o tym, że na zewnątrz piątka z plusem. Piątka z plusem dla pana synoptyka. Bardzo dobrze. Pan Adam na nocce również z nami. Sygnał od pana Wojtka, od pana Marcina. Krakowski kleparz, to już wcześniej słyszeliśmy, ale także inna słuchaczka z Krakowa pyta, czy nowego, czy starego. Tego jeszcze nie ustaliliśmy, ale jakby nie było, na pewno z Krakowa. Pan Marcin z trasy Poznań, Gdańsk, Wrocław. Coś na dłuższą drogę. Dobrze, będzie. Wietrzny Gdańsk również na słuchu. W wielu miejscach dziś mocno, silnie wieje i to także dziś akcentujemy. Ciepłe sygnały i ciepłe pozdrowienia z zagranicy i ciepłe również brazylijskie rytmy. Bixinga Setenta to już teraz. Thank you. Takie wowowe klimaty. Kiwać głową można, oczywiście. Wowo będzie po godzinie piątej, ale ziewać już nie. Zresztą taka godzina, za 9:05. Sygnały, sporo sygnałów zagranicznych na ostatnią chwilę, które nadesłane zostały przez państwa przed chwileczką, na to, żeby się nie pogubić w takiej kolejności, w jakiej zostały nadesłane. Moskwa na nasłuchu i pan Paweł. Wiosna. Minus 8. I jeszcze ciemno. Pani Paulina, stała słuchaczka, o tym, że temperatura dobija. Wracamy do 30 stopni Celsjusza. W dzień jeszcze więcej. Potrójna kawa na biurku. Kłaniamy się nisko. Brisbane z nami. Sztade, zachodni sąsiedzi, bez zmian, plus 7, sztormowo i deszczowo. To od pana Henryka. Sygnał krótko i na temat czuwaj w Paryżu. Czuwa pani Renata. Bombaj na nasłuchu, tam także meldują się i tropiki. Pogoda jak drut, 27 stopni, pisze pan Michał, na liczniku przed 10 rano. Papugi też już się obudziły. Morgan z rana, Framydelfart, strasznie pada, wieje, do tego odczuwalna, minus 3, to od pana Sebastiana. Fionia na nasłuchu. Pozdrowienia z półwyspu Waranger nad Morzem Barenca, na wschód od Nordkapu przesyła pan Grzesiek. Dziś zaczynamy samotny rejs. No, nie taki samotny. Zabrał pan w plecaku redaktorkę, z czego bardzo się cieszymy. Norwegia też jest z nami. Pan Marek informuje, że w Barcelonie 12, w Tuluzie 7, na Palmie 13, a w Walencji 14. Ciepłe pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. I jeszcze sygnał od naszej słuchaczki, pani Izy z Nowego Jorku. Się człowiek zasiedział nad papierkami, zasiedział i tak wyszło. U nas prawie piąta, prawie północ za wielką kałużą. Kto był na koncercie z Kankanazji? Ręka do góry. Brawo, brawo, brawissimo. Usłyszeć swoje krzyki albo klaski właśnie w nagraniach koncertowych. No, wydaje mi się powspomnieniowo, pokoncertowo bezcenne. Mam nadzieję, że muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia dopisze Państwu także po godzinie piątej, a piąta już za trzy minuty.